că uhătai Vâlcea o toată, să-mi găsesc și eu o fată. Hop șașa! Vreau o fată, dar să nu fie o toantă. Hop șașa! Vreau nevastă, dar să nu fie o proastă. Am găsit una la Vlașca, bea coniacu cu ceașca, vinișorul cu bidonul și cu biberonul. Am găsit una la Vlașca, bea coniacu cu ceașca, vinișorul cu bidonul și cu biberonul. Și e o muiere să mă cace, să mă spele. Hop, șașa! Fata stanchir vorbește numai la sanchi. Hop, șașa! Fata linii a pârlit-o toți vecinii. Acum fetele spun minți, dar au strungăreață în minți. Care n-are strungăreață, ca ea e mai poață. Acum fetele spun minți, dar au strungăreață în minți. Care n-are strungăreață, aia e mai a dracu. Aș vrea și eu o nevastă, dar să nu fie o coastă. Hop, șașa! Fata leanii au făcut-o toți bolanii. Hop, șașa! Fata Petrii a lunghiții kilometrii. Am găsit una bălaie, n-are păr nici cât o oaie. Numai unul pe buric tremură de frig, mă. Am găsit una bălaie, n-are păr nici cât o oaie. Numai unul pe buric tremură de frig. Cauz nașul! Am la inimă un foc, nu am la femei odor. Hei, hei, vreau femei, mai bine rămân coltei. Hei, hei, decât babă, mai bine o iau la fugă. Am luat una săracă, are ochii de șerboaică. Ia stă ziua la oglindă și gunoiul întindă. Am găsit una frumoasă, era sătulă de viață. Avea voia mea și porci dusă și la... Ești pe Pro TV! Asta e televiziunea! Ca la tesaurul folcloric, fraților! Sus piciorul, moldovene! Ziva, ziva, căsitul mai bună, bă!